İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başlıyor. Ben Özdeş Özbay. Ben Yücel Sönmez. Destekçimiz ve dinleyicimiz Bilge Körezlioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün Ömer Madra Gezi davası duruşmasında olması dolayısıyla, yani Silivri'de olmasından dolayı aramızda değil. Dolayısıyla Yücel'le birlikte bugünkü programı gerçekleştireceğiz. Ama elimizde yeterince iç karartıcı haberimiz var. Ömer yokluğunu, abinin dünya taraması olmasa da. Avrupa Çevre Ajansı'nın yeni bir raporu yayınlandı. Özdeş, istersen kısaca ben bir ondan bahsedeyim. Çünkü felaketlerin haritasını ortaya koyan önemli bir çalışma bu. Bu çalışmaya göre bu yüzyılın sonlarına doğru eğer sular 1 metre kadar yükselecek olursa neler yaşanacak? Yani o şartlar ve koşullara geldiğimizde nasıl bir özellikle Avrupa kıtası olacak, onu ortaya koyuyor. Bu rapora göre öncelikle İngiltere'nin bazı liman kentleri de dahil, işte Blackpool ve Norwich gibi önemli şehirlerinde bulunduğu yaklaşık 6-7 tane şehrinin yarısı sular altında kalacak. Çok detaylı verilmemiş bu kısmı ama Kuzey Denizi'ne komşu olan Hollanda'da yine önemli kentler Rotterdam, Leiden gibi kentler su altında kalacak. Ama Hollanda'nın şöyle bir özelliği var, detay verilmemiş dememin nedeni o: deniz seviyesinin altında olduğu için, evet, bunun çok çok daha üstünde bir felaketle karşı karşıya kalması söz konusu aslında Hollanda'nın, önlem almazsa çeşitli şekillerde, ki bu düşünülen, tartışılan bir konu. Devam ediyor felaketlerin haritasını Avrupa'da gezecek olursak. İspanya, Portekiz ve Fransa'da da çölleşme çıkıyor karşımıza. Burada da geniş bölgelerde yüksek derecede çölleşme riski bulunuyor. Eğer sıcaklıklar 4 derece sınırını aştığı takdirde, ki yüzyılın sonuna doğru böyle bir felaket bekleniyor. Durduramazsak, evet. Bu gidişat böyle olursa, Fransa, Güney Almanya ve Balkanlar'da yangın riski olağanüstü derecede artmış oluyor. Yani Avustralya'da yaşananlar artık buralarda da görülecek. Evet, yangın tehlikesinin en yüksek olduğu bölgeler, yangına en yatkın olan Güney Avrupa. Yani aslında Avrupa'nın Akdeniz iklimi etkisi, evet, altındaki bölgeleri. Eğer küresel ısınma 2 derecenin altında sınırlanmazsa, Merkez ve Doğu Avrupa'da sonbahar ve kış dönemlerinde yaşanan sağanak yağışlarda da keskin bir artış olacak. Orada da yağışlar Doğu Avrupa ve Merkez Avrupa'da çok inanılmaz derecede insan hayatını zorlaştıracak. Yağışların yaklaşık %35 oranında artması ve şiddetli sağanak yağmur ve sel baskınlarının oluşması söz konusu. Devam ediyor. Birkaç önemli bilgi daha var. Şu raporda şuna çok dikkat çekiliyor özellikle. Adaptasyon. Yani her şekliyle biz şu anda yaşadığımız iklim değişikliğinin etkilerini uzunca bir süre görmeye devam edeceğiz. Atmosferdeki şu andaki karbondioksit miktarı bile bizim bir takım bedeller ödememiz için şu anda yeterli. Özellikle deniz seviyelerinin artması sorunu da bununla beraber devam edecek. Şu anda şartelleri durdursak bile deniyor. Tabii zaten bir derece ısındık ve geri dönüş bundan mümkün değil. Evet. Sadece daha fazla ısınmasını engellemeye çalışıyoruz. Aynen ve özellikle dikkat çekilen her konuda adaptasyon. Adaptasyon. Bütün bunlar ortaya konduktan sonra vurgulanan şeyler bunlar. İstersen Özdeş bunu tamamlayacak bir tane rapor daha yayınlandı. Tabii. Geçtiğimiz zamanlarda. Onunla da ilgili bilgi verelim. O kadar çok rapor yayınlanıyor ki bu arada bir konuda 3 tane 5 tane rapor aynı anda yayınlanabiliyor ama hepsinin doğrultusu aynı olmakla beraber artık pozitif geri besleme dediğimiz bir takım unsurlarla çıkıyor evet. Raporlar önümüze. Yani etkisi 3 olacak denen diye ortaya konan bir raporda ortaya konan bir sonuç bir sonraki raporda 5 olarak düzeltiliyor. Evet. Bir sonrakinde 7 düzeltiliyor ve bu pozitif geri beslenme deniyor ama aslında bizim için negatif manaya gelen bir şey. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir rapor yayınlandı. Onun verilerine göre 2019 şiddetli yağış, sel, fırtına, yıldırım, şiddetli kar, heyelan gibi 935 olayla en fazla aşırı hava olayının yaşandığı yıl olmuş. Evet. Buna krizler fırtınası deniyor bu arada. Biraz açalım bunları. Evet. Krizler fırtınasını. Yani ekolojik krizin sebep olduğu farklı sebepler. Örneğin su seviyelerindeki yükselme, akıntılardaki artış, aynı zamanda yağışlardaki artış ama aynı zamanda yangınlardaki artış. Bütün bunların bir böyle fırtına haline aldı. Hepsinin birbirini beslediği anlatılmaya çalışılıyor. Bir fırtınaya dönüştü ekolojik Doğru. bir fırtına diye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığı geçtiğimiz yıl 14.7 derece olarak gerçekleşmiş. Bu 1971'den bu yana gerçekleşen dördüncü en sıcak yıl olarak da kayıtlara geçmiş bulunuyor. İlginç bir bilgi var. Hoşuma da gitti. Bunu da özellikle altını çizerek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl bir tek Karabük ve Bitlis mevsim normallerinde geçirmiş yılı. Evet, sıcaklıklar açısından. Geri kalan her yerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olmuş. Kış 4,9 dereceyle normalin 1,3 derece üzerinde. İlkbahar 12,7 dereceyle normalin 0,7 derece. Yaz 24,4 ortalama dereceyle normalin 1 derece. Sonbaharda 23,4 dereceyle normalin 1,9 derece üzerinde gerçekleşmiş. Yani sıcaklıklar. Bu raporlardan bahsetmiştin hani az evvel. Özellikle Kuzey Denizi'nde 1 metre kadar yükselmesi durumunda neler olabileceğini hani bir raporlardan bir tanesi bahsediyordu. Belki görmüşsündür Bill McKibben The New York Times'ta bir çılgın proje önerisinden bahsetti. Bilim insanları şöyle bir öneride bulunmuşlar. Kuzey Denizi'ne baraj örelim diyorlar. Yani şunu söylüyor bilim insanları. Bu küresel ısınmayı önleyemezsek denizler işte senin de bahsettiğin gibi içeri kadar gelecek. Bunu önlemenin yolu ne? Duvar örmek. Hani göçmenler için böyle sınırlara duvar örülüyor ya. Böyle 8 metre yüksekliğinde duvarlardan söz ediyor. Hatta Hollanda'nın zaten böyle benzer bir takım şey duvar, uygulamaları var. Bunların var, evet. uygulanması iki yere düşünmüşler. Bilim insanları hangi dergide yayınlanmıştı? American Journal of Meteorology'de yayınlanmış. Kuzey Denizi'ne iki dev baraj deniyor. İlki Norveç'ten İskoçya'ya kadar olacak. 480 kilometre yani. İkincisi ise Fransa ile İngiltere arasında 160 kilometre uzunluğunda olacak. Bunun ise yaklaşık 250 ile 550 milyar dolara mal olacağını şey yapıyor. Bunun şeyi diyorlar, şunu söylüyoruz. Bu bir plan. İstemediğimiz bir plan ama buna ihtiyacımız olacak olursa o zaman teknik ve finansal olarak mümkün bir plan diye bir çılgın proje önermişler. Bayağı çılgın. Denize baraj örmek. Çok ilginç. Bill McKibben da şey yapmış zaten. Damn the North Sea diye zaten başlık atmış. Kuzey Denizi'ne baraj örülmesi diye. Tabii bu da başka bir ekolojik felaketi beraberinde getirecek bir konu. Tabii ki. Yani aynen. Barajların her türlüsüne de karşıyız. Nehirler özgür aksın diyoruz bu arada. Kesinlikle 52 milyon ton sanırım kum harcanması gerekiyor bu barajın öyle şey yapabilmesi için. Evet, bir de şey çok önemli. Yani o suların akması çok belirleyici. Mesela Avrupa'daki sıcaklıkta çok yani. Belirleyici. Ha, ekolojik yaşam için de öyle, evet, bu arada yani. Bir sürü canlı akıntıyı için çok belirleyici. Dünyanın en büyük canlısı krillerle besleniyor ve o kriller dediğimiz canlılar o denizlerde bulunuyor ve onları gelip yiyorlar. Yani en büyüğünden en küçüğüne hepimizin oradaki sulara da ihtiyacı var, buradaki sulara da ihtiyacı var. Bir ilginç rapor daha Özdeş. 2000 bunu da yayınlayan çok yeni bir rapor bu da. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi. 2020 yılının Ocak ayının son 141 yılın en sıcak Ocak ayı olduğunu söylüyor bu raporda. Ve ortalamanın 1,14 derece üzerinde gerçekleşmiş Ocak ayındaki sıcaklık. Ortalama ne dersek 12 derece ortalamada. Burada da zaten herhalde Ocak ayı Türkiye'nin epeydir görmediği sıcaklıkta bir Ocak ayı olmuş olacak. Bunun da verilerini sonradan göreceğiz zaten. Geçtiğimiz son 10 yılda bunun yaklaşık 6 yılı rekor sıcaklık kırarak devam etmişti. Son 5 yılda arka arkaya rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Rekor demişken tabii şeyden bahsetmeden de geçmemek lazım. Antarktika'da rekor üstüne rekor kırılıyor. 18 evet, derece rekoru vardı. Şimdi o egale edildi. 20,75 dereceye çıktı. Evet. Yani Antalya kıvamında şu anda Antarktika. Evet, inanılmaz bir rakam. Tabii ki hemen bu rekorlar kırılmazdan hemen önce zaten Antarktika'dan kilit taşı denilen bir buzul parçasının yani geri kalanı etkileyebilecek önemli bir buz parçasının koptuğu söylenmişti. Ardından da bu rekorlar geldi. O buz kütlesinin büyüklüğü de Türkiye'nin yarısı kadar büyüklük olduğu söyleniyor. İnanılmaz devasa büyük bir kitle. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Hem dünyada hem kutuplarda hem Türkiye'de. Peki bu gidişin sonu ne olacak Özdeş? Yani bu eğer durduramaz isek vallahi pek gidişat iyiye benzemiyor ama Nisan ayı aktivistler tarafından küresel eylem tam ben ayı. De lafı oraya getirmeye çalışıyordum. Nisan ayındaki eylemi onu duyuralım isterseniz. Evet. O çok önemli bir şey. Sonra da Avustralya doğasına dair birkaç bir şey söyleyeceğim ben. Nisan ayı eylem ayı olarak ilan edildi. FFF yani Greta Thunberg'in başını çektiği hareket tarafından dünyanın dört bir yanında çeşitli cuma günleri iklim grevleri olacak. Beşinci küresel iklim grevi deniyor. Genellikle tek bir gün seçilmiyor. Bu sefer de seçilmedi. Her ülke farklı tarihlerde gerçekleştirecek. Türkiye'de ise 3 Nisan tarihinde gerçekleşecek küresel iklim grevi. Buna dair birçok şehirde toplantılar var. Hatta bir tanesi Antalya'da bu hafta sonu 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Ben de konuşmacılarından bir tanesiyim. İklim krizi nasıl durduracağız toplantısı olacak bu. Antalya'da vakti olanları da bekleriz. Saat 4'te Baküs sahnesinde olacak. Nasıl durduracağız o soruyu ben hemen şimdiden sana sorayım. Benim gayet radikal taleplerim var. En başta şu petrol şirketlerinin derhal kamulaştırılmasıyla başlarsak aslında ciddi yol almak mümkün. Ömer Madra bir hesap yapmıştı. Günlük karlarından falan da söz ediyordu. Muazzam karlar tabii yapıyorlar. Ve bir yandan bütün dünyanı mahveder durumdalar. Dolayısıyla başlangıç noktası herhalde bu olsa gerek. Önce kamulaştırıp sonra kapatıyoruz değil evet, mi? Yoksa evet, kamunun tabii da ki, tabii ki. Petrol şirketleri var. Aynen öyle. Bir plan da aynı. Adil geçiş deniyor ya bir adil geçiş. Buradaki çalışanları mağdur etmeksizin başka sektörlere, yenilenebilir sektörlere kaydırarak bu sektörlerin kapatılması gerekiyor. Evet zaten görünen o ki yönetici kısmı ve zengin, çok zengin tabaka, çok az bir insan sayısıyla ifade edilen bir tabaka bunu tatlılıkla yapmayacak ve eylem yapmak, bürokrasiyi, devletleri buna zorlamak, şirketleri buna zorlamaktan başka bir çare yok. Greta'nın yaptığı gibi tıpkı. Bir tane haber. Peki bütün bunların sonucunda ne oluyor? Sadece insan zarar görmüyor. İnsanın kurduğu şehirler ya da yaşam biçimi tehdit altında değil. Canlı yaşamı da çok ciddi bir tehdit altında. Bunun bir örneğini maalesef Avustralya'da yaşıyoruz. Avustralya hükümetinin yaptığı bir açıklamaya göre yangınlarda yiyecek alanlarının %30'undan fazlasını kaybeden 113 canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Evet. 113 tür. Yani şöyle düşünelim. Bir insan kıyametten bahseder ya kutsal kitaplar. Şu anda işte bir takım canlılar için kıyamet yaşanıyor. İşte tek tek bir yerlerde kıyametler yaşanıyor ve sonsuza kadar artık o canlı türü yeryüzünden silinip gidiyor ve sadece orman yangınlarında yiyecek alanları yok olduğu için bunu yaşamanın eşiğinde olan, bu kıyameti yaşamanın eşiğinde olan 113 canlı türü var. Tür. Yani her bir türde kaç birey var bilmiyoruz tabii. Evet. Milyarlarca bireye giden bir canlı nüfusundan bahsedebiliriz. Zaten durum içler acısı. 1,5 milyarın üzerinde canlının yok olduğu yangınlarda evet, direkt söyleniyor. Bir de ki, işte onların yaşam alanının yok olmasını yaratacağı. Küçük de olsa devam ediyor bunların bir kısmı. Evet ama etkisi çok çok uzun yıllar daha devam edecek gibi birçok canlının üzerinde. Öyle gözüküyor. Koalalardan da bakıp içimiz ağlıyor vallahi yani. Kurtaramadık dünyanın en sevimli canlılarını. Evet, mücadeleye devam edeceğiz bugün diyerek. Bugün sona geldik. Evet, bugünkü programı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim Yücel bugün için. Haftaya tekrar görüşeceğiz. İklim için programı burada bitiyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.